rzeczy dla wszystkich. Ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Getin Leasing. Kosmos. Totalna pustka. I nawet nie mam komu dać przepisu na mojego wyjątkowego dorsza. Jakby wszyscy się gdzieś pochowali. Wygląda na to, że Pascal był tu przede mną. Gotuj z gwiazdami, bo teraz świeży filet z dorsza bałtyckiego kosztuje tylko 2,49 za 100 gramów, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Wtorek, 3 lutego, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Ewa Kopacz na koniec konferencji zaskoczyła wielu. No tak, no to teraz ta część, która pewnie zawsze trochę ekscytuje. Rostowski, Kamiński, Kierwiński i Kidawa-Błońska. Ci politycy otrzymali nominacje na stanowiska w kancelarii. A w Sejmie komentarze po kolejnym zgrzycie na linii Warszawa-Moskwa. Lepiej było, gdyby minister Schetyna swoją energię wykorzystał do tego, żeby Polska powróciła do stołu rozmów na temat przyszłości Ukrainy. To opinia PiSu. Rozrasta się rolniczy protest. Czy w Polsce jest tak dobrze, żeby nie protestować? Myśmy wytrzymali już i tak długo. Dziś rolnicy blokowali nie jedną, a kilka dróg. Całą serią personalnych niespodzianek zakończyła się przed godziną konferencja premier Ewy Kopacz. Szefowa rządu przedstawiła 4 nowe, choć dobrze znane nazwiska osób, które trafią do jej kancelarii. Szefem zespołu doradców politycznych zostanie pan premier Jacek Rostowski. Szefem mojego gabinetu politycznego pan poseł Marcin Kierwiński. Rzecznikiem rządu pani minister Kidawa-Błońska. I ostatnia osoba, której będzie podlegał nadzór nad Centrum Informacyjnym Rządu, będzie to pan Michał Kamiński. I to tyle. Po tych słowach pani premier wyszła z sali konferencyjnej, nie odpowiadając na pytania dziennikarzy. Wcześniej, zanim padły nazwiska, Ewa Kopacz sama sobie zadała pytanie. Dlaczego te, a nie inne osoby? To po pierwsze osoby, które sprawdziły się w swoim działaniu. Są osobami merytorycznymi, bardzo pracowitymi, ale też osobami, które potrafią pracować bardzo sprawnie w zespole. A to nie koniec kadrowych zaskoczeń na dziś. Jan Tomaszewski postanowił zmienić polityczne barwy. Były piłkarz reprezentacji Polski i były poseł PiS sam ogłosił, że chce wstąpić do PO. Wyjaśnia, że zamierza wyrazić poparcie dla pani premier. I mam nadzieję, że ona to wyprostuje. Błędy poprzedników, które wzięła na siebie. Kandydaturę Tomaszewskiego już wsparł poseł PO Stefan Niesiołowski. Od dawna go darzyłem sympatią, jest człowiekiem, jak mówię, czasem bardzo porywczym, ale zawsze przyzwoitym i to powoduje, że formalności, które nas w związku z tym czekają, będą miały charakter chyba tylko proceduralny. Szefowa Platformy tę sprawę komentowała niechętnie. Ewa Kopacz stwierdziła jedynie, że klub PO zdecyduje, czy przyjąć w szeregi posła Tomaszewskiego. Kolejny dyplomatyczny zgrzyt na linii Polska-Rosja i znowu po słowach szefa naszej dyplomacji. Grzegorz Schetyna powiedział, że obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej nie muszą odbywać się w Moskwie, że bardziej naturalnym miejscem byłby Londyn, a nawet Berlin. W odpowiedzi rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Grigorij Karasin stwierdził m.in., że szef polskiego MSZ-u okrył hańbą kulturę polityczną Polski. Po tej reakcji nasz MSZ wezwał rosyjskiego ambasadora, ale notę protestacyjną wręczono jego zastępcy, bo ambasadora w Polsce nie ma. Komentarze w tej sprawie w Sejmie zbierała Agnieszka Rucińska. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak uważa, że ostatnie wypowiedzi Grzegorza Schetyny jedynie prowokują rosyjską propagandę, gdy tymczasem szef polskiej dyplomacji ma inne zadania. Lepiej było, gdyby minister Schetyna swoją energię wykorzystał do tego, żeby Polska powróciła do stołu rozmów na temat przyszłości Ukrainy. Rzecznik SLD Dariusz Joński jest przekonany, że zaognianie stosunków polsko-rosyjskich jest elementem zbliżającej się kampanii wyborczej i zapewne nie przyniesie niczego dobrego. Naprawdę mamy bardzo napięte stosunki, a wręcz w dyplomacji odbywa się dzisiaj dzisiaj wojna i to jest naprawdę niepotrzebne. Grzegorza Schetyny broni szef Komisji Spraw Zagranicznych Robert Tyszkiewicz z PO. Przekonuje, że Polska także ma prawo wychodzić z jasnym przekazem historycznym. Ja nie uważam tego za złe, byśmy tylko reagowali na historyczne rewelacje strony rosyjskiej. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Wczoraj jeden, dziś kilka protestów zorganizowali rolnicy. Blokowali m.in. przejazd przez Izbicę Kujawską w powiecie włocławskim. Lider Rolniczej Solidarności w regionie, Janusz Walczak, wyjaśniał stojącym w korku kierowcom przyczynę blokady drogi. Chodzi o to, żeby ustabilizować rynki rolne. Trzoda chlewna na dzień dzisiejszy poniżej kosztów wyprodukowania. Rozregulowany jest rynek owoców i warzyw. Nie mamy ustabilizowanych rynków rolnych zbóż, a przede wszystkim chodzi też o obrót ziemią. Postulujemy o to, żeby ziemia trafiała do polskich rolników, a nie do obcych rąk. Po 2016 roku się okaże, że tą ziemię objęli Niemcy, Duńczycy i Holendrzy. Wielkopolscy rolnicy petycje z postulatami do rządu wiozą do Kalisza, do tamtejszego starostwa. Kolumna kilkudziesięciu ciągników jechała m.in. krajową dwunastką. A czy w Polsce jest tak dobrze, żeby nie protestować? Myśmy wytrzymali już i tak długo. My jesteśmy pokoleniem ustępującym, ale nasze dzieci nie chcą przejąć gospodarstw, bo wykończono małe gospodarstwa brakiem opłacalności. To nie tylko ciągnikami. Proszę wsiadać w samochody. To jest samochodem wszyscy, jeden za drugim. Jedziemy pod starostwo. Szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski jest umówiony na jutro na spotkanie z ministrem rolnictwa, ale dziś oświadczył, że spotka się z Markiem Sawickim, jeśli rozmową będzie przewodniczyć szefowa rządu. O włos od tragedii w Norwegii załamał się betonowy wiadukt na autostradzie w pobliżu miasta Holmestrand. Konstrukcja ma ponad 200 metrów długości i jest fragmentem międzynarodowej trasy, którą przejeżdżało dziennie ponad 10 tysięcy samochodów. W chwili katastrofy na wiadukcie było kilkanaście pojazdów. Wszystkie zdołały przejechać, nikomu nic się nie stało. Ci, którzy mieli wjechać na wiadukt w porę, zdążyli się zatrzymać. To był Serwis Trójki. W nocy wszędzie może pruszyć śnieg, temperatura od minus 9 stopni w Małopolsce do minus 4 w centrum i nad morzem i do minus 3 w Wielkopolsce. Jutro w całej Polsce trochę chmur i trochę słońca i prawie wszędzie możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura w ciągu dnia od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. Mediamarkt.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Limousine z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1003 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dzisiaj są imieniny Oskara. Drogi Oskarze, ależ ty jesteś rozchwytywany. Wszystkie gwiazdy cię pożądają. Nawet własną galę masz ty, nasz celebrytoty. Oskarze, dla ciebie Biedronka przygotowała coś niezwykłego. Labrax, okoń morski, świeży, 2,99 za 100 gramów. Piwo Carlsberg, duże puszki, 9,99 za czteropak. Tylko do niedzieli. Biedronka, codziennie niskie ceny. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Polskie Radio kończy 90 lat. W pierwszych dniach lutego 1925 roku rozpoczęła się próbna emisja programu radiowego, a potem już poszło. Studio na Myśliwieckiej, z wyjątkiem 2 godzin rannych, kiedy przychodził konserwator, pracowało non-stop. Siedzieliśmy na korytarzu i czekaliśmy na swoją kolejkę. I nie daj Boże, żeby ktoś długo nagrywał. O nie, nie lubiliśmy tego. Myśliwiecka 357, to jest mój adres. Jestem z tym studiem związana duchem, sercem. Wspominała Irena Santor. Relacja z gali urodzinowej już za chwilę. W popołudniowej audycji będziemy także namawiać Państwa, by jeść mniej. Powinniśmy jeść tak naprawdę tyle, ile nasze 2 pięści razem, bo takiej wielkości jest nasz żołądek. Podstawą jest to po prostu, żebyśmy jedli 5 posiłków dziennie. Dlaczego warto jeść mniej? O tym za kwadrans. Za pół godziny matka Polka feministka, która dziś spotka się z mamą, której dziecko jest homoseksualistą. Mam takie marzenie. Widzę, jak syn wysiada z autobusu. Czeka na niego jego partner, chłopak. I witają się, przytulają, całują na ulicy. I to jest okej, jest w porządku. Chciałabym, żeby słuchacze pomyśleli o tej sytuacji, w której ja jestem. Ja, mama geja. O tym marzeniu za pół godziny. Jeszcze przed 17:00 ubezpieczymy się od cyberataku. Nie zabezpieczymy, a ubezpieczymy. To jest cała dziedzina związana z tak zwanym cyberryzykiem, czyli wszystko, co jest związane z zagrożeniami, ze szkodami obecnymi, powiedzmy, wirtualnie. Takie ubezpieczenia są możliwe i faktycznie to jest nowość na rynku w ogóle. Mówimy tutaj przede wszystkim o ubezpieczeniach dla firm. To przed 17:00. Po 17:00 opowiemy o nietypowej wyprawie na Kilimandżaro. I jesteśmy całe w sińcach, pęcherzach, mamy porozwalane nogi, skóra jedna już mi zeszła, teraz będzie schodzić druga, bo było najpierw bardzo gorąco, potem było strasznie zimno, było w ogóle bardzo ciężko, no ale o dziwo daliśmy wszyscy radę. O innej wyprawie na tym samym kontynencie opowiemy w reportażu Crazy Mzungu. Jechałem taką drogą w Tanzanii, bardzo długą, wzdłuż jeziora Tanganyika. Taka droga bardzo rzadko uczęszczana przez turystów, szutrowa, 850 km. Zajęło mi to prawie 6 dni przejechanie tej drogi. Byłem zmęczony i obawiałem się na przykład, czy maluch sobie poradzi. Do tego stopnia nawet, że czasem już rozmawiałem z tym samochodem. Mówiłem, słuchaj, no, stary, dasz radę, przejedź jeszcze 50 km dzisiaj, damy radę, i tylko się nie zepsuj. No, posłuchał, jechał dalej. Ten samochód to Fiat 126P, a kierowca to wnuk Arkadego Fidlera. Crazy Mzungu. Reportaż o 18:15. W audycji popołudniowej sporo czasu poświęcimy także sytuacji polskiego konsulatu w Sankt Petersburgu. Jestem przekonany, że w polskim MSZ-cie nikt jeszcze czeku na taką kwotę, jakiej żądają Rosjanie, nie wypisuje i no to póki co nie znam takiej praktyki, żeby przyszedł komornik, prawda, i zaplombował budynek lub też zażądał wyprowadzenia się urzędu, tym bardziej, że jest to urząd, w którym również mieszka część pracowników. O sytuacji wokół polskiego konsulatu w Sankt Petersburgu i o tym, na ile komplikuje to i tak napięte już stosunki polsko-rosyjskie, między innymi w Pulsie Trójki o 17:45 zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Sporo tego tytułem wstępu. 12 minut po 16:00 rozpoczynamy audycję popołudniową. Rozpoczynamy piosenką dnia Gdybym WW. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. jakiś sprawi to Bóg. To nasza piosenka dnia. Przy okazji polecam Magiel Wagli dziś po 19. 90 lat Polskiego Radia. Historie dobrze opowiadane. Honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 90 lat, zbliżamy się powoli do setki. Z tej okazji w głównym gmachu Polskiego Radia przy ulicy Malczewskiego odbyła się uroczystość, na którą przybyli przyjaciele radia, aktorzy, medioznawcy, muzycy, a także goście oficjalni z prezydentem na czele. Był rok 1925. Odbiorników radiowych było niewiele. Grano muzykę i podawano najważniejsze informacje. Minister Przemysłu i Handlu Rzeczpospolitej Polskiej udziela spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Polskie Radio na przeciąg lat 10 koncesji na prawo budowy i eksploatacji urządzeń radiofonicznych na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną wieś, znika szara pustka. Studio na Myśliwieckiej, z wyjątkiem 2 godzin rannych. Piosenkarka Irena Santor. Kiedy przychodził konserwator, pracowało non-stop. Myśliwiecka 357, to jest mój adres. Jestem z tym studiem związana duchem, sercem. Zmieniali się tylko wykonawcy? Oczywiście. Przed południem tam nagrywała orkiestra Stefana Rachonia. Potem po południu przychodzili aktorzy, którzy jeszcze nie grali w teatrze. A potem nocą przychodzili aktorzy, którzy już po spektaklach nagrywali inne różne słuchowiska. Tłoczno było. Strasznie tłoczno. Pamiętam takie zdarzenie. Przychodził reżyser dźwięku i mówi: słuchajcie, tu coś brzęczy, tu coś jest nie tak. To, ale no wchodzi do studia, cisza. Ucho wyczulone przecież, prawda? No to prawda? Jeszcze raz nagrywamy. Nagrywamy, nagrywamy. On mówi: stop, tu coś brzęczy. Cóż się okazało za którymś razem? To Jasio Kobuszewski, który był bardzo zmęczony już po spektaklu, położył się na krzesłach, które tam stały przy ścianie i sobie pochrapywał. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. łamiąc pakt o nieagresji. Publiczny nadawca praktycznie nieprzerwanie od 1925 roku. Prezes Zarządu Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski. Towarzyszy rodakom w ich codziennym życiu. Z dumą będziemy świętować tę tak ważną dla nas rocznicę. Właśnie dlatego zamierzamy obchodom nadać niezwykle uroczysty charakter. Pan znał w ogóle dziadka, bo to takie były czasy trudne. Nie. Andrew Tarnowski, wnuk pierwszego dyrektora Polskiego Radia, pana Zygmunta Jaksy-Chamca, którego imię od dziś nosi reprezentacyjna sala w budynku Polskiego Radia. Nie poznałem, nie. Mówi pan, że to tata mamy. Tak. Kiedy miałem trochę mniej niż 3 lata, przyjechaliśmy do Anglii. Miałem obraz dziadka, który 5 lat temu dałem do Polskiego Radia. No jak pan dzisiaj się czuje? Ma pan dziadka, którego pan nie znał, ale jest uhonorowany. Wczoraj byłem do cmentarz Powązki, gdzie prezes Polskiego Radia położył kwiaty na grób dziadka. I to był dla mnie bardzo, bardzo emocjonalny. Sala jest mienninę. Jego imienia, tak. Jego imienia teraz. Dziadek wrócił do radia. Jeśli coś chcemy wiedzieć... Patronat nad obchodami jubileuszu Polskiego Radia objął prezydent Bronisław Komorowski. Sami siebie albo innych pytamy nie co widać, ale co słychać. Co słychać? O tym zawsze opowiada najlepiej radio. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu będziemy zainteresowani nie tylko tym, co widać, ale może przede wszystkim tym, co słychać. I tego życzę. Dziękuję bardzo. Pamiętam ten słynny gabinet dyrektorski. Aktor Krzysztof Gosztyła. W siedzibie Teatru Radiowego przy Myśliwieckiej jeszcze. O, to u nas. Ściany, którego były dość szczelnie pokryte rozmaitymi autografami. Łącznie powiedzmy z autografem, o ile pamiętam, Kirka Douglasa na przykład. I aż dziw, że ich nie zachowano, że wobec tych ścian ktoś nie zechciał zachować się jak wobec istotnych dla kultury fresków, bo należało to przenieść do nowej siedziby. Zaraz, bo mamy nową ścianę z podpisami, a ta, o której pan mówi, tak mniej więcej w którym roku? Koniec 70., 80., potem w stanie wojennym, studia nawet radiowe, to były sypialnie jakichś plutonów żołnierzy. I sierżant im, zdaje się, kazał myć to, szczotkować. I to wszystko, najprościej rzecz mówiąc, szlak trafił. Radio ma swoje unikatowe archiwa. Dziś z okazji jubileuszu zbiory powiększyły się o dar przekazany przez PKO Bank Polski. Są nim zbiory muzyczne byłego redaktora Polskiego Radia Jana Webera, a na urodzinach była Ewa Dudzińska. 90 lat Polskiego Radia. Historie dobrze opowiadane. Honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 90 lat. A propos Polskiego Radia, teraz artystka, która w naszym studiu wystąpi w niedzielę o 25. Koncert przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Mela Kotaluk. Może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie. siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. Ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Słyszałem, że radio ma 90 lat, to tak sobie zadałem trochę trudu. Poszedłem do tej naszej sali antyków, bo taką mamy na dole. Jest radio. Odkręciłem tylną ściankę i znalazłem logo tego radia i okazało się, że ono jest wyprodukowane w 1936 roku. Jest w doskonałym stanie, tylko szkoda, że nie gra. Zapraszamy do Trójki. Może zadać sobie jeszcze trochę trudu i znaleźć fachowca, który takie radio potrafi naprawić. Choć o to może być akurat bardzo trudno, bo zurtów słynnych już nie ma i mało kto potrafi naprawiać tamte radioodbiorniki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A my teraz o naprawianiu samych siebie, bo co trzeci Polak ma nadwagę, a wystarczy postępowanie według jednej prostej zasady, żeby nie przybierać na wadze. Trzeba po prostu jeść tyle, ile zmieści się w dwóch dłoniach. I oczywiście ważne, by w ciągu dnia posiłków było kilka i mniej więcej o stałych porach. 3-4 razy dziennie, około 5 razy dziennie, tak jest najzdrowiej. Te porcje są duże? Takie sobie. Niedużo, tak. Ja myślę, że umiar jest tutaj najbardziej wskazany. Zdecydowanie. Żeby schudnąć, trzeba jeść mniej. Trzeba oczywiście jeść zbilansowane posiłki. Hanna Stolińska, Instytut Żywności i Żywienia. Powinniśmy jeść tak naprawdę tyle, ile nasze dwie pięści razem, bo takiej wielkości jest nasz żołądek, ale nie oszukujmy się, żołądek to jest taki mięsień, który bardzo się rozciąga. Więc my, jeżeli rozciągniemy ten żołądek, to musimy jeść cały czas więcej i faktycznie, żeby później zmniejszyć jego objętość do tych prawidłowych wartości, musimy ograniczyć to jedzenie. Natomiast podstawą jest to po prostu, żebyśmy jedli 5 posiłków dziennie. Trzeba częściej, ale mało. I żeby się zmieściło. W restauracji mamy risotto w karcie i nie odmierzamy w restauracji na wadze. Dominik Markowski, kucharz w restauracji Chianti. Po prostu bierze się ryż do risotto, dwie garści starczają na jedną osobę. W takim zdrowym jedzeniu ważne jest to, żeby jeść rzeczy nieprzetworzone i o niskim indeksie glikemicznym, czyli takie, które dopiero powoli nas nasycają. Nie jesteśmy najedzeni, jak tylko zjemy pączka, tylko jak zjemy kanapkę z pieczywa pełnoziarnistego, powoli czujemy się cały czas najedzeni. Wszystko, co jest podane obróbce termicznej, czyli duszenie, gotowanie, pieczenie. Jan Kuroń, kucharz. Indeks glikemiczny raptownie wzrasta. Na przykład w przypadku marchewki ten indeks glikemiczny rośnie dwukrotnie, bo ugotowana marchewka się trawi szybciej. Cukier, który jest w marchewce, dociera do naszej krwi, do naszego organizmu. Powinniśmy zjadać przede wszystkim, tutaj chodzi o wartość energetyczną, czyli tyle, ile potrzebujemy, żeby zaspokoić nasze codzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze, mineralne, żeby pracowały wszystkie nasze narządy. Gość, który prowadzi roboty jakieś na platformie wiertniczej na Morzu Barenca, no tych kalorii musi spożyć zdecydowanie więcej niż pani księgowa, która i za biurkiem, także tutaj myślę, że organizm nam będzie podpowiadał. Warzywa, głównie. Sezonowe w dużej mierze, tak, no plus makarony, kasze. Wydaje mi się, że w ogóle jedzenie bardzo dużych porcji wcale nie jest jakieś specjalnie potrzebne. Organizm dobrze funkcjonuje, jedząc mniejsze porcje. Pani tym się najada zawsze? Tak. Kilka warzyw świeżych, w tej chwili na przykład brokuły, kalafiory, do tego kasza na przykład jaglana albo gryczana lub pęczak. zupełnie inaczej się człowiek się naje warzywami, jest najedzona, czuje się lekko już po bardzo niedługim czasie, a jednak trawienie mięsa jest dużo bardziej kosztowne dla organizmu. Te dwie pięści przełożone na objętość pożywienia, to właściwie jak popatrzymy na schabowego z kartoflami czy z kapustą, to właściwie tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie zjeść, żeby nie przepełnić żołądka, czyli na przykład możemy wtedy wybrać, albo jemy samą kapustę, albo samego schabowego, tak? Dokładnie, z tym, że jeżeli zjemy kapustę, to będziemy mieć zdecydowanie zdrowszy posiłek i mniej kaloryczny, natomiast schabowy, no często jest to ponad 400 kalorii, niestety. Porady zdrowego odżywiania zbierał Tomasz Jeleński. Tak patrzę na swoje dwie pięści, akurat goloneczka zgrabna. Radio tak stare jak to znalezione przez słuchacza na strychu może z uwagi na wieki niedostępność części nie nadawać się w ogóle do naprawy, a wyłącznie do wymiany całej instalacji. Co więcej, działające będzie w stanie odebrać tylko jeden program radiowy po polsku, czyli jedynkę na falach długich o częstotliwości 225 kHz, napisał pan Kacper. Być może jednak można naprawić takie stare przedwojenne radio z 36 i przestroić je na współczesne częstotliwości UKF. Kto wie? 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła już 16.30, w trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Minister zdrowia zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia błędu medycznego w Szpitalu Klinicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Chodzi o przypadek pacjentki szpitala, która mogła urodzić nie swoje dziecko w wyniku zapłodnienia in vitro. Dziecko urodziło się chore. Błąd wykazały badania genetyczne. My do sprawy wrócimy w serwisie o 17.00. Ewa Kopacz broni Grzegorza Schetyny w sporze z Moskwą. Szefowa rządu mówi, że w ostatnich wypowiedziach szefa MSZ, które wzburzyły rosyjską stronę, nie dostrzega żadnych kłamstw czy niedomówień. Jeśli chodzi o wypowiedź pana Grzegorza Schetyny, to wszyscy jak tu siedzimy, no wszyscy na świecie wiedzą, że zakończenie II wojny światowej miało miejsce 8 maja. Po słowach polskiego ministra, że uroczystości z okazji zakończenia II wojny światowej mogłyby się odbyć na Westerplatte, czy w Londynie, czy w Berlinie, rosyjski MSZ oświadczył, że Grzegorz Schetyna okrył hańbą siebie i całą polską politykę. Solidarna Polska apeluje do prezydenta Petra Poroszenki, by Ukraina nie korzystała z rad Leszka Balcerowicza. Jego działania doprowadziły do wzrostu bezrobocia i różnic między biednymi a bogatymi, pisze w liście otwartym poseł Patryk Jaki. Kilka dni temu Kijów zaprosił polskiego profesora ekonomii do udziału w procesie reform na Ukrainie. Nowe zarzuty usłyszał były marszałek Podkarpacia Mirosław K. Dwa dotyczą płatnej protekcji. Pan Mirosław K. podjął się załatwienia sprawy dla jednego z przedsiębiorców

She's the best in love. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 20 minut, godzina 17. W studiu Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak myślisz, te dwie piąstki, bo tyle powinno się jeść tak na raz, tyle co dwie pięści, czyli tyle. Ale czyje pięści? No ty swoje, ja moje, czyli ja trochę więcej, bo tak jestem większy. To jest jeden posiłek razy pięć, prawda? Każdy posiłek jak dwie piąstki. Dwie piąstki, a nie jedna piąstka? Na jeden posiłek? To mało trochę chyba. No i nie wiem, no gdyby to była jedna piąstka taka jak pączek. To ja się będę trzymał jednak dwóch piąstek. Matka Polka, feministka. Ale nawiązując do tematu, z którym się pojawiłaś, bywa, i to wcale nierzadko, że gośćmi Matki Polki, feministki są rodzice, którzy sami zgłaszają się do ciebie. Zwykle chcą o czymś ważnym opowiedzieć rodzicom w podobnej sytuacji i tak też jest dziś. Dokładnie tak jest. O czym chcę opowiedzieć dzisiejsza bohaterka? To ja może opowiem od początku. Mama Basia napisała do mnie mail i od razu państwa też zachęcę do pisania matkapolka@polskieradio.pl. Ten mail zatytułowany był Matka geja, feministka. No i chyba wszystko jasne. Napisała, że chce podzielić się swoimi doświadczeniami, że jest mamą syna i córki. Syn jest osobą homoseksualną i przyjechała. No i ja muszę powiedzieć, że to spotkanie było niezwykłe. Dla mamy to było ogromne przeżycie. Więc to, co powinno zostać w audycji powiedziane, zapisała na kartkach i te kartki wzięła ze sobą. To jest to, co leży w moim sercu. Co chciałabym przekazać słuchaczom Trójki. To są bardzo ważne rzeczy. Wiem, że mogą mnie słuchać młode mamy, które odbierając dziecko w przedszkolu mogą popatrzeć na gromadkę dzieci. Policzą sobie do siedmiu i to siódme dziecko w przyszłości może być gejem lub lesbijką lub dyslektykiem. I w przyszłości czeka je napiętnowanie. Zaczęłyśmy od przedszkola. Ja się chciałam zapytać, kiedy się pani dowiedziała? Dowiedziałam się wcześniej. Moje dziecko powiedziało mi, kiedy miało 16,5 lat. Powiedziało wcześniej swoim rówieśnikom w szkole. W dzień mamy, wieczorem, kiedy cała rodzina była w domu. I to dla mnie był największy prezent. Szczerość dziecka. To jest, myślę, ważne, że zrobił to tak wcześnie. We mnie obudził się wielki lęk. Mam to do dzisiaj, ponieważ świat, który nas otacza, jest nietolerancyjny. Chciałabym, żeby moje dziecko było szczęśliwe. Żeby tak było, potrzebuje akceptacji. Właśnie akceptacji otoczenia. To daje taką równowagę emocjonalną, taką pewność tego, że jesteś dobry, wartościowy. A jeżeli ma się 12 lat i dowiedziało się o tym otoczenie, rówieśnicy w liceum, to nie uniknął napiętnowania. Na pewno zostawiło to jakiś ślad. Pani mówi już o takich konkretnych przykładach z życia syna? Domyślam się, że tak było. Serce matki to czuje. Ale chciałabym powiedzieć taką bardzo ważną rzecz i dla mnie jako matki bolesną. Ponieważ nasze dzieci często miewają myśli samobójcze. Tu chodzi o ten wiek dojrzewania. Mają depresję. To jest szalenie ważne. Mamy, bądźcie na to czujne. Nie zostawiajcie dzieci samych w pokojach. Rozmawiajcie, szukajcie, pytajcie i będzie światełko. To jest szalenie ważne, nie wiem, czy nie najważniejsze. Miałam wielką potrzebę poznania rodziców, którzy są w podobnej sytuacji jak ja. Dowiedziałam się, czym jest kampania przeciw homofobii, która właśnie organizowała takie kursy dla rodziców. Spotkania z seksuologiem, wspaniałym człowiekiem, doktorem seksuologii, panią Kasią Bojarską z poradni Bez Tabu z Gdańska. Mówię to nazwisko, bo to jest bardzo cenny adres. Takim krokiem, który trzeba zrobić, to jest zdobycie wiedzy, spotkanie autorytetów w tych dziedzinach. To daje siłę, energię I na przykład bardzo zmienia się emocjonalność wypowiedzi, jeżeli nie mówimy homoseksualista, natomiast osoba homoseksualna. Brzmi to zupełnie inaczej. Pani jako mamie zależy na tym? Ale rzeczywiście. Pani jest gotowa na te spotkania z partnerem syna, na Wigilię, na święta? Ale rzeczywiście, że tak. Nawet wyobrażam sobie, że coś takiego będzie. Ja w to wierzę. Mam takie marzenie, kiedy widzę, jak syn wysiada z autobusu, czeka na niego jego partner, chłopak i witają się, przytulają, całują na ulicy i to jest okej, jest w porządku. Nie jest to żadnym zaskoczeniem dla otoczenia tutaj u nas, w naszym kraju, w Polsce. Na to trzeba sporo czasu, żeby mentalność ludzi w Polsce się zmieniła. Ale też myślę, że to, że tutaj jestem, chciałabym, żeby słuchacze pomyśleli o tej sytuacji, w której ja jestem. Ja, mama geja. Ja zostawiam to Państwu do przemyślenia, do komentarza matkapolka@polskieradio.pl. Proszę pisać. Proszę też znaleźć nas na Facebooku, tam swój profil ma cykl Matka Polka Feministka i zachęcam, by się zgłaszać i opowiadać swoje rodzicielskie historie. Kiedyś mi powiesz, kim chcesz być, zapytasz mnie o zdanie, a ja uśmiechnę się przez łzy. Czy jeszcze to zobaczę? Kiedyś nauczysz się, jak żyć, pewnie dumna będę. A dziś po główce głaszczę cię i chcę, byś zawsze już był dzieckiem. Czas, gdy chłopcem większym będziesz, a potem przygarniemy psa, ty imię mu wybierzesz. Dzisiaj tak mocno trzymasz mnie, dziś jestem najważniejsza. Kiedyś mi powiesz, kim chcesz być, śpiewała Ania. Piszą Państwo w sprawie Matki Polki Feministki. Polecam Państwu profil na Facebooku. Matka Polka Feministka na Facebooku. Zapraszamy do Trójki. Kiedyś wystarczyło ubezpieczenie od włamania albo pożaru. Dziś zagrożeń jest o wiele więcej, a firmy oferujące ubezpieczenia wprowadzają nowe polisy. Na przykład od ataku hakerskiego. W zeszłym roku o tym, jak poważne szkody może wyrządzić podobne zdarzenie, przekonały się takie firmy jak Sony czy sieć handlowa Target. Z kolei przedsiębiorstwa, które wysyłają swoich pracowników w delegacje w niebezpieczne rejony świata, mogą skorzystać ze specjalnej polisy na wypadek porwania, mówi Adam Gmurczyk z firmy ubezpieczeniowej AIG. Ta oferta ubezpieczenia skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, natomiast duży nacisk należy położyć na firmy, które wysyłają pracowników w delegacje do krajów o dosyć wysokim ryzyku porwań. Do takich krajów na przykład należy Kongo, Pakistan, Libia, ale na przykład również niektóre regiony Meksyku czy Rosji. Ubezpieczenie obejmuje zarówno sam koszt okupu, ale przede wszystkim usługi konsultantów z firmy, która specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym właśnie w przypadkach związanych z porwaniami wymuszonymi. Mamy nowe zagrożenia co jakiś czas. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. I mamy w związku z tymi nowymi zagrożeniami odpowiedź zakładów ubezpieczeń. Natomiast niekoniecznie w Polsce jest tak, że mamy odpowiedź klientów na tą ofertę zakładów ubezpieczeń. Takie nowe produkty czy nowe zagrożenia pojawiają się co jakiś czas. Na przykład trudno byłoby znaleźć lat temu, powiedzmy 14-15, firmę chętną na ubezpieczenie się w związku z atakiem terrorystycznym. Dzisiaj wiemy dobrze, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Może zacznijmy od produktu, który od wielu lat na polskim rynku próbuje się przebić do takiej masowej świadomości. Dominik Stachiewicz z firmy Donoria, zajmującej się doradztwem ubezpieczeniowym. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, czyli w skrócie OC zarządu. Drugim produktem jest ubezpieczenie cyber. To jest cała dziedzina związana z tak zwanym cyberryzykiem, czyli wszystko, co jest związane z zagrożeniami, ze szkodami obecnymi, powiedzmy, wirtualnie. Takie ubezpieczenia są możliwe i faktycznie to jest nowość. Warto wiedzieć, że żaden ubezpieczyciel nie ubezpiecza zdarzenia pewnego. Rafał Jaczyński, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa w PricewaterhouseCoopers. Tak jak w przypadku autokasko, ubezpieczenia samochodu, w szczególności od kradzieży. Żaden ubezpieczyciel nie ubezpieczy samochodu, który nie ma alarmu, zamków, immobilizera. Tak samo w przypadku firm. Firma, która nie spełnia podstawowych standardów, po prostu nie zostanie ubezpieczona. Więc nie jest to rozwiązanie zamiast ochronę, tylko jest to rozwiązanie, które w przypadku incydentu pozwoli nam ograniczyć straty. Obserwujemy z roku na rok coraz więcej realnych szkód, realnych strat, zarówno w instytucjach wręcz publicznych, tak? W zeszłym roku w Polsce mieliśmy kilka takich bardzo medialnych sytuacji. Na świecie również obserwujemy coraz większą wzmożoną aktywność, przede wszystkim hakerską. Dziś w Polsce jest tylko jeden zakład, który oferuje tego typu produkt, natomiast na pewno lada moment w tym roku pojawią się kolejni polscy gracze, którzy wejdą z tego typu ubezpieczeniem. Ile firma może stracić? Czy mamy jakieś wyliczenia? Ile nas takie ataki mogą kosztować? Generalnie koszt, który ponosi firma, składa się z dwóch takich dużych składników. Pierwszy to są bezpośrednie koszty związane z obsługą ewentualnego włamania. Druga część, no to jest potencjalny wpływ incydentu na działalność biznesową firmy. I to znakomicie można prześledzić właśnie na przykładzie Targetu. Koszty obsługi incydentu wyniosły w przypadku Targetu $60 milionów. Sumaryczne straty szacowane są na 400-450 milionów. Klienci mniej ufając, mniej kupowali. To są oferty dla firm, dla instytucji, dla przedsiębiorstw. A czy możliwe jest, żeby taka oferta została skierowana do klienta indywidualnego? No bo każdy z nas jest na to narażony. Ubezpieczenia związane z jakimś sprzętem elektronicznym oczywiście występują. Ubezpieczenia kart kredytowych jak najbardziej występują, ale jeżeli chodzi o ubezpieczenia sprzętów elektronicznych, to raczej są to ubezpieczenia dotyczące czystej szkody majątkowej, czyli na przykład zniszczono mi laptop w jakikolwiek sposób, to odszkodowanie mówi o wartości laptopa. Nie mówi o tym, co się w tym laptopie znajdowało, więc odszkodowanie odnosi się do wartości laptopa jako urządzenia, a nie na przykład do wartości intelektualnej tego, co było na laptopie. Z raportu ekspertów PricewaterhouseCoopers wynika, że dziennie hakerzy dokonują prawie 120 tysięcy włamań, a światowa gospodarka traci przez to ponad $600 miliardów rocznie. A o ubezpieczenia od nowych zagrożeń pytał Mariusz Krzemiński. No i pojawia się pytanie, czy może można ubezpieczyć się od skoków kursu franka na przykład. Chyba jest tak, jak czułem, że los nam nie dorząc. Co minęło, minęło, nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie rozłamał nad się stół. Zwijam go, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. We'll be right back. sam padł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Jaka jest szansa na to, by stare radio znalezione gdzieś na strychu jeszcze zagrało? Te przedwojenne radio odbierały audycje emitowane modulacją amplitudy, tak zwane AM. Natomiast Trójka, jak wszystkie inne stacje na UKF-ie, nadaje emisją FM, tak zwaną, czyli modulacją częstotliwości. Także ponieważ to są różne rodzaje modulacji, w związku z tym przestrojenie jest niemożliwe. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć.